uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De junta in Niger heeft een eigen premier benoemd. De econoom Ali Mahaman Lamine Zene, dat maakte de legerleiding bekend op de staatstelevisie. Lamine Zene was minister van Economie en Financiën in het kabinet van oud-president Mamadou Tandja, die in 2010 werd afgezet. In Niger heeft de premier een minder belangrijke functie dan de president. Het leger zette 2 weken geleden president Mohamed Bazoum af. De Unie van West-Afrikaanse Staten ECOWAS dreigde militair in te grijpen als de staatsgreep uiterlijk gisteren niet zou worden beëindigd. De junta heeft zich daar niets van aangetrokken. Door noodweer in de Verenigde Staten zijn meerdere mensen omgekomen. In het oosten raast een zware storm over het land. In een aantal gebieden, zoals de hoofdstad Washington, is ook gewaarschuwd voor tornado's. Volgens NBC News zijn er minstens 2 doden gevallen. In Alabama werd een man van 28 geraakt door de bliksem. En in South Carolina kwam een jongen van 15 onder een boom terecht. Meer dan 900.000 huizen en bedrijven zitten zonder stroom. Vanwege het noodweer zijn duizenden vluchten in de VS geannuleerd. Tegenover de zender NBC heeft de Amerikaanse gouverneur Ron DeSantis gezegd dat Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 heeft verloren. Het was voor het eerst dat de Republikein openlijk afstand nam van de bewering van Trump dat hij de verkiezingen van 2020 zou hebben gewonnen. Joe Biden is de president, zei DeSantis. Een kaasmaker in Italië is overleden nadat er duizenden zware kazen van planken afvielen. De man van 74 was in zijn opslagruimte aan het werk. Daar lagen meer dan 15.000 wielen Grana Padano. Harde kazen vergelijkbaar met Parmezaanse kaas. Waarschijnlijk is er een plank losgeraakt, waardoor er een domino-effect ontstond. De kaasmaker werd na 12 uur gevonden, maar hij kon niet meer worden gered. Het weer, hier en daar kan er een bui vallen. Verder zijn er opklaringen bij ongeveer 12 graden. Overdag een combinatie van zon en wolken. Tot de avond blijft het overwegend droog en het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Deze hele week afleveringen met een positieve noot. Vandaag zetten we de parasporten in het zonnetje. Samen met 2 oud-internationals bespreken we topsport en sport voor mensen met een beperking. Hoe staat het er eigenlijk voor met de toegankelijkheid tot wedstrijden, toernooien of andere sportieve settings als je een beperking hebt? Vroeg. Merel Wielaert. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van dinsdag 8 augustus. Vanaf vandaag beginnen in Ahoy, Rotterdam de European Para Championships. 1500 atleten uit allerlei landen komen bij elkaar. Een jaar voor de Paralympische Spelen in Parijs. Hoe bijzonder is dit toernooi? Hoe toegankelijk is sport in Nederland voor iedereen? Ik ga erover praten met aan de telefoon Barbara van Bergen. Zij is oud-parasporter als basketbal-international en skier. En met Mark van de Kuilen, ook ooit basketbal-international. En Mark die is in de studio. Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Ja. Ik heb jullie nu allebei, dat is fijn. Goedemorgen, Barbara. Jij bent er op afstand bij, maar nou ja, net zo leuk. En Mark, ook goedemorgen. Laat ik heel even bij Mark beginnen. Kan jij ons meenemen naar hoe groot dit toernooi nou is vandaag? Ja, dit toernooi, dat is voor het eerst in Europa dat wij zoiets... dat er zoiets wordt georganiseerd in Europa. In Amerika heb je de Pan Am Games. Dus dat is ook een omnisport toernooi. En dit is voor het eerst in Europa. Dus er zijn inderdaad 1500 sporters uit 45 verschillende landen aanwezig. Ja, omnisport zei je? Ja, verschillende sporten op 1 toernooi. Oh ja, dus eigenlijk zoals we dat van de Olympische Spelen ook kennen. Ja, ja. Barbara, dit lijkt me heel uniek. Hoe kan het nou dat dat nu pas voor het eerst gebeurt? Ja, het is zeker uniek. En ik denk dat het vooral ook heel moeilijk is om het natuurlijk te kunnen organiseren. En nu is er gelukkig een organisatie geweest. En een stad, Rotterdam, die hebben gezegd... jongens, dit kan niet langer, we moeten dit ook gaan doen. Want hoe mooi is het om aan Nederland te kunnen laten zien... wat er allemaal mogelijk is met Paralympische sport. En om uit te dragen hoe het eruit ziet, wat je kan. En ook, het is natuurlijk een meetmoment voor Parijs, zoals je net al zei. Ja, precies. Hey, en denk je dat dat ook de hoofdreden is... om het echt wat meer cachet te geven, zo'n toernooi organiseren als dit? Ja, je ziet natuurlijk best wel dat een enkel evenement van één sport krijgt toch vaak niet genoeg aandacht. Mm. En op deze manier zorgen we natuurlijk wel voor met 10 sporten bij elkaar. Ze hebben allemaal hun eigen Europees kampioenschap. Dat er natuurlijk veel meer aandacht gegenereerd kan worden. En hopelijk dus meer mensen kunnen ervaren wat een parasport nou eigenlijk precies is. Ja, precies. Dus de hoofdnoot is wel degelijk gewoon die zichtbaarheid vergroten. En hoe meer sporten tegelijkertijd, hoe beter dat waarschijnlijk gaat lukken. Mark, eens? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Oké, top. Zit je nou te luisteren? Heb je vragen? Stel ze in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Merel Wielaert. Mark, het is een Europees kampioenschap. Dat klinkt altijd sowieso al goed. Het is ook nog een beetje met de ogen gericht op Parijs. De Paralympische Spelen volgend jaar. Is het nou ook een belangrijk toernooi? Ja, juist daarom is het heel erg belangrijk. En ik weet niet hoe het voor alle sporten zit, maar als je bijvoorbeeld gaat kijken naar het basketbal, is het ook een kwalificatiemoment. Dus dat betekent dat de twee landen, die in de finale spelen, dus de nummer 1 en 2 straks, die plaatsen zich direct voor Parijs. Ja, dus het is wel degelijk belangrijk. Ja, daar hangt nogal wat vanaf. Ja. Voor die ene sport. Barbara, hoe zit dat voor de andere sporten? Ja, ik denk dat de meeste sporten dit wel ook als meetmoment gebruiken. Kijk, voor basketbal is het echt zo dat je één moment hebt waarop het moet gebeuren. Bij een heleboel andere sporten zijn er natuurlijk ook rankings waar je het hele seizoen je aan moet houden. Maar dit is voor de meeste sporten wel het startpunt. Ik zie Mark een beetje zo. Er is voor het basketbal, er is net wel iets veranderd, Barbara. Sorry. Oh, okay. Oh ja, jullie kennen elkaar hoor. Ja. Dus als het mag, dan gewoon afkortingen. Er is nog een plaatsingsmoment voor het basketbal. Ze hebben de competitie een beetje omgegooid voor de Paralympische Spelen. Dus dat betekent dat er nu nog maar 8 teams aanwezig zijn om te spelen. 8 damesteams, 8 herenteams. En als je je hier niet direct plaatst, heb je nog een mogelijkheid voor de heren in Frankrijk. April volgend jaar. Hmm. En voor de dames in Osaka, Japan. Oké, okay. Een soort wildcard-achtig systeem. Bij de Olympische Spelen heb je de OKT. Dat is een heel, heel bekende afkorting. En dat is nu voor het Paralympische toernooi. De PKT. Eigenlijk ook het geval. Nou zijn jullie niet je hele leven al bezig met parasport. De Paralympische Spelen die zijn ooit in het leven geroepen voor gewonde veteranen uit de Wereldoorlog, als ik het goed heb begrepen. En Mark, dat sluit eigenlijk ook een beetje aan bij jouw sportpad, als ik het goed heb. Ja, ik was in een ver verleden ook militair geweest, inderdaad. En daar ben ik gewond geraakt in Afghanistan. Mm-hmm. En vanuit daar ben ik letterlijk en figuurlijk de sport ingerold. Ja, dat kan je wel zo samenvatten. Ja. Barbara, jij hebt zowel gebasketbald als dat je geskiet hebt. Wat is nou het hoogtepunt voor jou, voor je carrière geweest? Nou, en ik ski nog steeds. Dus ik ben nog niet klaar. Nee. Dus maar dat maakt niet, nee, een hele, hele goede verbetering. Het hoogtepunt bij basketbal was voor mij wel de bronzen medaille die wij in Londen tijdens de Paralympische Spelen wonnen. Dat was echt zo'n bizar gevoel en zo'n bizarre ervaring en alle familie en vrienden erbij. Hmm. En dat was ook voor het eerst dat we weer sinds hele lange tijd een medaille op de Spelen wonnen. We waren echt in extase. Ja, dan ook nog en met brons gewoon. Wat heerlijk. Ja, precies. Ja. En met skiën was dat toch wel afgelopen jaar, ben ik wereldkampioen downhill geworden. Ik heb een heel zwaar jaar gehad. Het ging allemaal echt niet vanzelf. Maar gelukkig viel er op één moment alles samen. En lukte het uiteindelijk om mijn allergrootste concurrent te verslaan. Ja, wat goed. Dus dat was cool. Ja, fantastisch. Je noemt het woord concurrent, maar hoeveel concurrentie heb je dan ook in het skiën? Nou, dat ligt er wel een beetje aan welke discipline je kijkt. Je ziet bij de technische discipline, slalom, reuzenslalom, dan zijn er veel meer meiden die meedoen. Dan zijn er bij World Cups kunnen er zo 10, 13 aan start staan. Mm-hmm. Maar bij een bij de speed onderdelen, super G en vooral bij downhill, ja, dan zie je toch wel dat er wat meer lef bij komt kijken. En dan ben je echt blij als er een stuk of 6 aan start staan. Ja. En dan is het ook nog zo het jaar na de spelen. Of het jaar na de spelen, ja, inderdaad. Dan zijn er toch een heleboel of geblesseerd of nemen even een tussenjaar. En dan ben je toch wel afhankelijk van wie er inderdaad doortrekt. Ja, nou ja, maar in die zin hoor je dus al wel bij de crème de la crème als je daar überhaupt staat. Mark, wat was jouw hoogtepunt in je sportcarrière? Ja, dat doet nog steeds pijn, Merel, sorry. Oh, maar dat klinkt als een dieptepunt. Nee, achteraf ben ik er best trots op. Maar nee, voor ons ligt dat net iets anders. Wij de heren plaatsten zich met het basketbal voor het eerst sinds 12 jaar voor een Paralympische Spelen in Rio. Mm-hmm. Van dat team was ik onderdeel. En uiteindelijk werden we daar 7e. Wat op dat moment heel erg veel pijn deed. Maar als ik er achteraf op terugkijk, denk ik, oh ja, het was wel echt een hele mooie ervaring. Ja, natuurlijk. Je bent wel... waar was je? Rio, zei je net. Ja. Ja, dat is ongeveer de mooiste stad, de grootste stad ter wereld. Ja, die alleen dat is al moment, die doet er op zich niet zo heel veel toe. Nee, krijg moment. Je er wat van mee eigenlijk? Nou, ik heb toevallig familie wonen in Rio. Dus daar heb ik iets van meegekregen, maar ik heb niet heel veel verder van de stad meegekregen. Nee, want ik kan me voorstellen dat als eenmaal de Paralympische Spelen beginnen, dat alle focus ook daarop zit. Is dat zo, Barbara? Ja, dat klopt. En wat Mark ook probeerde eigenlijk te zeggen is, we gaan daar natuurlijk heen om gewoon te presteren en niet om de stad te zien. Kijk, nee, als je natuurlijk een dag vrij hebt en het lukt om iets te zien, dan is dat mooi. Maar ja. We doen niet om mee te doen en we willen echt natuurlijk gewoon, we gaan voor de prestaties en we willen het hoogst haalbare. Ja, dus baal je als je 7e wordt. Ik weet nog heel goed inderdaad dat het balen was voor hun dat ze 7e werden. Mm. Wij hadden daar namelijk ook echt een onwijs baal op het moment. Want na die bronzen medaille in Londen hadden wij natuurlijk... gooiden wij hoge ogen richting goud, maar hebben we niet gehaald. Nou. Dus ik weet precies hoe Mark zich voelt. We gaan weer door naar hoogtepunten, jongens. Ja. Ja. Dat is een vrolijke ochtend zijn. Ja, het zou een vrolijke ochtend worden. Barbara, jij was voordat je met parasport bezig ging al op nationaal niveau aan het sporten. Je hebt dus eigenlijk beide werelden meegemaakt, zou ik het bijna willen noemen. Twee verschillende werelden. Is dat zo? Zijn het echt twee verschillende werelden? Of is er ook toch ook wel veel overeenkomst tussen sport en parasport? Er zijn best wel wat overeenkomsten. Maar het grootste verschil is denk ik dat ik natuurlijk gewoon toen ik jong was kon beslissen, oké, wat voor sport wil ik gaan doen? Nou, dat zit hier ergens om de hoek. Daar kan ik gewoon naartoe en daar kan ik gewoon mijn groep aansluiten. En dan ga je zo'n sport proberen en dan rol je daarin en dan word je daar beter in en dan ga je daarmee door. Hmm. En bij Paralympische of bij aangepaste sporten is dat natuurlijk anders, want niet op elke hoek van de straat is er een vereniging waar je zomaar aan kan sluiten. Hmm. Ja, dus dat is eigenlijk meteen dat stukje toegankelijkheid al natuurlijk. Precies, ja. Ja. En het is natuurlijk echt wel een groot verschil op welke manier je natuurlijk kunt sporten. Hè? Want in een rolstoel is dat toch natuurlijk weer wat anders als dat je misschien een mindere beperking hebt. En hè, er zijn natuurlijk best wel wat sporten waarbij je toch nog gewoon ook gemengd, gewoon gezamenlijk kunt sporten. Mm. Maar over het algemeen zie je best wel dat inderdaad vooral de afstand naar een vereniging de grootste drempel is. Ja, en misschien even voor degene die luisteren en jullie beiden niet kennen. Mark, even helder, jij zit in een rolstoel. Jij hebt allebei je benen niet meer, niet meer volledig. Hoe is dat bij jou, Barbara? Ik zit ook in een rolstoel. Ik heb een motorongeluk gehad, daarbij mijn rug gebroken en een dwarslesie opgelopen. Dus ik kan niet meer lopen, maar goed, in mijn rolstoel zeg ik altijd, kan ik alles. Kom je een heel eind, maar ja, soms zeker. Net even iets anders. Nou, misschien even vooral ter illustratie dat ik me kan voorstellen dat dus niet alle sporten zich ook per se lenen om daar een parasport van te kunnen maken. Of Mark, zou je zeggen, inmiddels is elke sport eigenlijk wel zo ingericht dat je het zou moeten kunnen doen? Ja. Er zijn heel veel sporten die aanpasbaar zijn. Hmm. Of waar een afgeleide vorm van is. Ik kan me ook voorstellen dat je niet alle sporten wil aanpassen. Ja, je moet ook gewoon op je lijf letten. Zo nou ja, goed. En sommige sporten, het moet ook aantrekkelijk blijven om het te doen. En het moet ook leuk blijven voor iedereen. Maar er zijn wel heel veel mogelijkheden, ja. Nou worden in Nederland bijna alle grote sporttoernooien uitgezonden. Dat is bij parasporten niet altijd het geval. Wat vind je daarvan, Mark? Ja, aan de ene kant vind ik dat natuurlijk heel erg jammer. En er zijn een aantal sporten waarvan ik zeg, oké, maar dit zijn echt ook aantrekkelijke kijksporten. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Het moet ook kijkbaar zijn. Zo, en dan is basketbal is een goede kijksport. Atletiek, zwemmen. Dat zijn allemaal goede kijksporten. Ja. En wat ik daar... Maar moet je iets soms ook niet gewoon leren kijken? Nou, dat denk ik ook. Ik denk als je daar dus En daar niet bevooroordeeld naar gaat kijken, naar een rolstoelbasketbalwedstrijd. Niet gaat vergelijken met de NBA, maar zegt oké. Nou, misschien hebben we het niet eens over de NBA, maar gewoon over basketbal algemeen. Kijk, zie het eens als een andere sport. Hmm. In plaats van die vergelijking deze te willen maken. Ja, zie het als een andere sport. Dan denk ik, weet eigenlijk wel zeker, dat het is een fantastische kijksport. Hmm. Als je voldoende wordt voorgelicht in hoe werkt het nou eigenlijk. Want daar zitten natuurlijk nog wel wat haken en ogen aan met het aantal punten op het veld. Je mag met maximaal 14 punten op het veld staan. Elke speler krijgt een waardering. Nou ja, het is gewoon letterlijk een andere sport. Het is letterlijk een andere sport. Ja, daar komt het gewoon neer. De puntentelling is anders. Ja. Ja. Barbara, wat vind jij daar eigenlijk van? Dat stukje wel en niet uitzenden? Ja, ik begrijp heel goed dat er natuurlijk veel minder commerciële waarde voor zenders is om het uit te zenden. Ja, maar waarom begrijp je dat? Waarom begrijp je dat? Omdat er gewoon, er gaat gewoon sowieso in de sport natuurlijk veel minder geld om. In de valide sporten gaat ook gewoon echt meer geld om. Daar zitten ook gewoon grotere sponsoren. Ja. Maar aan de andere kant willen we ook allemaal een inclusieve wereld. En we willen ook allemaal dat we elkaar onszelf kunnen terugzien op televisie. En anderen ook kunnen inspireren en kunnen laten zien dat het leven niet ophoudt. En dat er nog een heleboel mogelijk is. Als je dus iets overkomt. Mm-hmm. Dus op die manier denk ik dat het juist heel belangrijk is om het inderdaad te zien. En er zijn zeker, wat Mark zegt, er zijn een aantal sporten die zijn zo geschikt om naar te kijken. En waar je naar wil blijven kijken. Wat kijk je zelf graag? Wat kijk je zelf graag? Ik moet zeggen dat ik heel slecht ben eigenlijk in sport kijken. Dat ik beter ben in sport doen. Ik word snel afgeleid anders. Maar het maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit wat er op tv is als er wat beweegt, dan vind ik het al snel goed. Maar we zien natuurlijk wel, zoals tijdens de Spelen, hè, wie kijkt er tijdens de Olympische Spelen, zit ik ook gewoon boogschutten te kijken. Terwijl dat zou ik normaal bijvoorbeeld nooit kijken. Klopt, ja. Maar tijdens de Olympische Spelen is het eindelijk op tv. En dan denk je, oh, het is eigenlijk nog best spannend. Ja, dat je ineens jezelf betrapt dat je al de hele tijd naar een triathlon zit te kijken. Ja, ja dat ken ik. Jij wil nog wat zeggen, Mark. Ik denk dat het, nu ik er even over nadenken, het is ook gewoon belangrijk dat we het uitgezonden gaat worden, inderdaad. En dat mes snijdt aan twee kanten. Want kijk, het zijn natuurlijk wel de beste sporters op dat moment waar je dan naar gaat kijken. En dat inspireert. Ja. En ik denk dat de jeugd, stuk zichtbaarheid bedoel je dan? Ja, en dan heb ik het niet per se over dat ik zo graag wil dat jij het ziet. Mm. Maar misschien wel de jeugd die op dit moment gehandicapt is. Die op jou lijkt, ja, eigenlijk. Die een sport die sport mist. Ja, en ja, met alle gezondheidsgevolgen van dien. Hmm. Als je die mensen nou eens kan inspireren om te gaan bewegen, dat is al grote winst, denk ik. Hmm. Want dat is wel een doelgroep die het ook heel erg nodig heeft. Ja. Daarbij, op het moment dat er media-aandacht is, wordt het ook interessanter voor commerciële partijen, waardoor de sport ook alleen maar kan groeien. Heel veel sport wordt in Nederland dan ook uitgezonden door de publieke omroep. Zou je niet gewoon zeggen, zeker ook voor parasporten geldt, het zou gewoon misschien zelfs verplicht moeten zijn om dat te doen. Ja, ik hou niet zo van dingen verplichten. Hmm. Want het moet intrinsiek verplicht. Het moet van nature komen vanuit de publieke omroep. Nee, ja. Ik vind dat lastig als je dit zou gaan verplichten. Want zo zijn er ook heel veel valide sporten waarvan mensen zeggen, nou, dit zou je nou eigenlijk moeten uitzenden. Klopt, daar is inderdaad ook überhaupt al discussie over. Maar Barbara, zou het wel kunnen zijn dat als los van dat het inderdaad heel inspirerend kan zijn voor mensen die op jullie lijken, dat staat denk ik buiten kijf. Maar kan het ook niet voor een professionaliseringsslag in de sport of in sommige sporten zelf ook betekenen? Ik kan me voorstellen als het ineens op tv komt of dat grote andere kanalen er aandacht aan besteden, dat er ook geld vrijkomt in die sport. Ja, dat zou natuurlijk inderdaad heel goed kunnen. Je ziet dat natuurlijk wel rondom de Spelen. Dan één keer in de 4 jaar of eigenlijk één keer in de 2 jaar. Om de 2 jaar heb je natuurlijk de winter- en de zomerspelen. Dan is er opeens wel heel veel aandacht. Hmm. Maar echt alleen maar de maanden ervoor en een paar dagen erna. Ja. En dan zie je ook inderdaad dat er opeens wel veel meer interesse natuurlijk is. Alleen ja, daartussen gebeurt er niks. Is er geen aandacht voor. En, maar die en dan is het dus weg. Ja, en die kortstondige interesse levert dat toch ineens bijvoorbeeld meer lidmaatschap op bij een basketbalclub, Mark? Of zou je dat niet kunnen? Ja, dat zou ik eigenlijk. Deze vraag had je me dan gisteren even moeten stellen. Dan had ik het kunnen uitzoeken bij. Ja, ja. Nee, ja. Maar ik kan me voorstellen dat wel zo is. Maar daar hebben we het net ook al even over gehad. Als kinderen of mensen inderdaad de weg kunnen vinden naar hun sportclub. Ja, die toegankelijkheid. Ja. Ja. Barbara, nou zijn er ook wel eens mensen die zeggen, ja, weet je, het is natuurlijk hartstikke mooi dat het bestaat, maar laten we eerlijk zijn, we kunnen het niet vergelijken met echte topsport. Hoe kijk je daar zelf naar? Heb je het wel eens gehoord überhaupt dat iemand dat zegt? Nou ja, je krijgt natuurlijk best wel vaak te horen, of in ieder geval, ik moet zeggen, wel steeds minder hoor. Oh, wat knap dat jullie dat doen. Oh. Ik denk, knap? Hoezo knap? Hmm. Ik werk er net zo keihard voor als elke andere Olympiër. Mm-hmm. Dus er is niks knaps aan. Ik werk er gewoon keihard voor. Het is gewoon topsport. Het is gewoon je topsport die je aan het uitzoomen. Ja, wij laten er ook dingen voor. Ja. Wij gaan ook gewoon volle focus op datgene wat we willen bereiken. En stoppen niet totdat het is gelukt. Nou ja, en zeker zoals Mark het net eigenlijk ook omschreef. Je doet het ook natuurlijk binnen je eigen discipline eigenlijk. Het is gewoon een ander soort sport. Dus... rolstoelbasketbal is niet basketbal. Je bent gewoon vergelijking aan het maken eigenlijk, als je zoiets zegt, of niet? Ja, dat denk ik. En daar zou je mee moeten stoppen, wil je het interessant vinden om het te gaan zien. Ja. En die paar keer, Barbara, laat ik maar even bij jou beginnen, dat je dan wel met pers te maken hebt, hè, wat je rond zo'n Paralympische Spelen denk ik wel hebt. Heb ik ook wel begrepen dat jij dan juist het sportgesprek af en toe een beetje mist. Dat het toch ook wel weer gaat over waar je tegenaan loopt en niet zozeer over wat je in de wedstrijd gepresteerd hebt. Ja, dat was zeker in het begin heel vaak het geval. Dan was je toch eventjes, nou, hoe komt het nou? Hoe ben je nou hier terechtgekomen? Wat is jouw weg hierheen? Mm. Die weg heb ik al gehad. We zijn nu op dit moment. Ik moet wel zeggen, afgelopen in 2022 was natuurlijk Beijing de winterspelen. En daar kregen we echt gewoon de sportvragen. Ja. Wat ging er door je heen? Wat is er gebeurd? Wat ging er goed? Wat ging er niet goed? Ja, en dat is natuurlijk fantastisch, want dat is hetgene wat er op dat moment gebeurt en wat er in je omgaat. Mm-hmm. En wat je wel of niet soms graag wil vertellen. Ja, nou ja, je vertelt het ook als een hele positieve ervaring, maar ook als iets wat jou zelf ook opviel. Als je het je zo actief kan herinneren, van dit was eigenlijk voor het eerst dat dit zo ging. Wat doet dat dan met je? Nou ja, daarin zie je dus wel dat er een enorme groei binnen de Paralympische sport en de omgeving gaande is. Ja, dus dat zie je wel. Niet alleen de Paralympische sport is professioneler geworden, maar het komt nu ook wel naar buiten. En het wordt nu ook wel gewoon duidelijker dat het dus professioneel is. Hmm. En dat het om de sportprestaties gaat. Hoe heb jij dat ervaren, Mark? Heb je wel eens perscontact gehad? Of überhaupt, ja, ik heb het jou net ook weer gevraagd wat je is overkomen. Ja. Dus het komt toch altijd weer voor. En ik snap dat ook heel goed, hè? Want ik zie er anders uit dan jij. Mm-hmm. Dus je bent benieuwd. Op meerdere fronten, hoor. Wat is er gebeurd? En dat is eigenlijk een hele normale vraag. En ik snap ook best dat de media dat stukje van het verhaal mee wil nemen om mij of Barbara in dit geval te introduceren bij de kijker of bij de lezer. Om te zeggen, nou oké, zo ziet ze eruit. En, dus dat hoort erbij. Maar het is misschien, daar ben ik het wel heel erg eens met Bar. Het gaat uiteindelijk nu om de prestatie die je levert op zo'n toernooi of op je in jouw wedstrijden. Ja. En ik ben in 2016 inderdaad, ik ben in 2017 gestopt met topsport. Tot die tijd inderdaad was het wel altijd weer de vraag, oké, maar je bent gewond geraakt in Afghanistan. Nou, dat hele verhaal, ja. Terwijl je net zweten van een baan afkomt eigenlijk. Ja. Ja. En I couldn't care less, zeg maar. Ik ben daar, dat heb ik wel gehad. Maar ik snap best dat mensen dat willen weten of dat ze dat mij willen introduceren op die manier. Maar je ziet nu inderdaad wel dat die vragen steeds meer sportgerelateerd worden. En NOS Sport gaat zich ook veel meer bemoeien met het uitzenden van die Paralympische Spelen nu. Dus dan krijg je toch ook een ander soort journalisten misschien die op zoek zijn naar verhalen. Hmm. Zou dat ook helpen? Dat kan ik me ook voorstellen. Ik bedoel, als je er pers op afstuurt die misschien zelf een Paralympische achtergrond hebben, krijg je ook andere vragen, denk ik, dan als je er alleen maar mensen heen stuurt die op mij lijken. Dat denk ik wel, ja. Ja. Ja. We gaan zo meteen met jullie beiden verder praten, maar ik wilde toch even een plaatje draaien. Al is het om mensen er nog even aan te herinneren dat ze een vraag kunnen stellen in de NPO Radio 1-app. En daar tijdens het muziekje lekker over na kunnen denken wat ze dan zouden willen weten. Ik kom zo bij jullie terug. Is sport in Nederland nou voor iedereen? Daarover ben ik in gesprek met Barbara van Berger. Zij is oud-parasporter als basketbal international en skiet nog steeds. En ook Mark van de Kuilen is hier, ook ooit basketbal international. En ik had natuurlijk gezegd, denk vooral nog even na over een vraag voor een van deze twee. Of misschien wel voor beide. Vroege vragen. Ja, Barbara, ik had jou nog niet op de hoogte gesteld, maar er zijn behoorlijk wat vragen gesteld in de app. Met Mark heb ik er al een paar doorgenomen. En ik dacht, het is misschien wel leuk om er alvast een aantal voor te leggen aan jou. En ik had er één waarvan Mark zei, dat weet Barbara misschien wel. En dat is namelijk de vraag, hoe kom je nou als parasporter aan dure ondersteunende middelen? Bijvoorbeeld protheses, rolstoelen. Ik kan me inderdaad voorstellen dat daar ook af en toe best wel een prijskaartje aan hangt. Ja, zeker. En dat, hè, als we het over toegankelijkheid hebben, betekent het niet alleen maar ergens naar een sportvereniging toe kunnen. Maar over het algemeen heb je ook inderdaad een middel nodig om te kunnen sporten. En dat is inderdaad heel vaak best wel even een dingetje. En eigenlijk begint dat misschien zelfs al wel met je dagelijkse hulpmiddelen. En want als je natuurlijk in je dagelijks leven een rolstoel nodig hebt of een prothese en die functioneren niet echt, dan voel jij je niet lekker. Ja, dan kan je toch minder makkelijk dingen doen. En dan laat je misschien zelfs wel eerder, denk je, ja, als ik dat nu al niet kan, hoe kan ik dan gaan sporten? Hmm. Dus het begint met in eerste instantie een goede dagelijkse middelen, waardoor je ervan overtuigd bent dat je de hele wereld aan kan. En dat je denkt, nou, maar nu wil ik dus ook gaan sporten. En dan heb ik dus ook een sportrolstoel nodig, bijvoorbeeld, zoals ik. Ja. En dan ga je op zoek. En in eerste instantie kan je bij de gemeentes aankloppen. En dat kan best wel eventjes een administratieve rompslomp worden. Ja, Mark lacht. Mark, waarom lach je? Ja, dit is inderdaad wat je altijd hoort. Bij beginnende sporters. Die zeggen, ik ben begonnen met basketbal bij een sportclubje. Die mensen die kom ik dan vaak tegen. Die lenen een rolstoel bij de club. En uiteindelijk denken ze, oké, ik wil zelf ook. Ja. Nou, dan kost het je al gauw 3.500 euro voor een basis sportrolstoel. Dan heb je niks geks gekocht. Dan zie je op de paragames zie je die stoelen niet eens. Nee. En dan gaan ze naar de gemeente. Ja, de gemeente heeft geen idee waarvoor heb je dat dan nodig? En waarom is het zo duur? Iedereen krijgt elke keer dezelfde vragen over... het gekste wat ik ooit een keer heb gehoord, dat kussen. Waarvoor is dat nodig? Oh, echt? Ja, het kussen in de rolstoel, waarvoor heb je die dan nodig? Maar dat lijkt me dus ook weer wederom een hele ontmoedigende drempel, terwijl het zo belangrijk is om iedereen aan het sporten te krijgen. Ja, en daarvoor is het ook belangrijk dat je aansluit bij zo'n club. Inderdaad, omdat een aantal mensen weten wel de weg en die kunnen je helpen en die kunnen je advies geven en die kunnen ervoor zorgen dat je wel gewoon je spullen betaald krijgt. Is er een soort overkoepelende organisatie, Barbara, behalve dus de gemeente waar je dan terecht kan als een soort voor een soort basispakket, zullen we maar zeggen. Is er een soort overkoepelende organisatie waar je terecht kan als je dus graag wil sporten, maar ook een beperking hebt? Nou, die is er ondertussen zeker. Het heet Uniek Sporten. En dat is eigenlijk een platform. Via een website kun je daar kijken wat er in jouw gemeente te doen is aan sporten. Mm-hmm. En als je dan die sporten wil gaan doen, dan kun je dus ook een hulpmiddel in eerste instantie lenen. Als dat dus, zoals Mark zegt, niet bij een vereniging kan, dat je daar even een stoeltje van iemand leent. En zij kunnen je ook verder helpen daarna, als je ermee door wil gaan, om dus zo'n hulpmiddel aan te schaffen. Ja, om echt de... En dat is natuurlijk, echt te gek. Want we zijn er pas geleden, sinds vorige week is er ook een website hier in Rotterdam geopend. Die wordt officieel gemaakt tijdens de EPC, de European Para Championships. Dus dat is natuurlijk een hele mooie link. Mm-hmm. In de hoop dat als er heel veel mensen gaan kijken, dat ze ook denken, ik wil ook toch iets. Waar moet ik dan heen? Nou, dan weten ze dus straks via de site van Uniek Sporten kunnen ze daar terecht. Ja. En omdat die je dus toch eventjes verder helpen, denk ik dat het wel iets makkelijker gemaakt wordt. Dan hadden we nog een vraag van Diana, die stel ik aan jou, Mark. Dat heeft eigenlijk te maken met de eisen. Dus wanneer komt jouw beperking in aanmerking, wanneer niet? Hoe wordt eigenlijk besloten of jij mee mag doen in een bepaald team? Ja, dat is ook per sport weer verschillend, per Paralympische sport. En als we bijvoorbeeld gaan kijken naar het basketbal, jij zou ook mee mogen doen. Okay. In de Nederlandse competitie. Ja. In de internationale competitie word jij dan weer... Tenminste, zoals ik je nu kan inschatten, word jij uitgesloten. Afgekeurd. Ja. Dankjewel, Mark. Je hebt alleen... In de nationale competitie, in de Nederlandse competitie mag jij meedoen, ben je een 4,5 mm-hmm. punt. Dus je bent een vrij hoge klassificatie, zeg maar. En dan wordt er gekeken naar jouw handicap. Hoeveel van jouw buikspieren kun je nog gebruiken? Hoeveel balans? Uiteindelijk gaat het allemaal over balans. Hoeveel balans heb jij? En daarin word je ingeschaald vanaf een 1... 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Ja. En in totaal mag je 14 punten op het veld hebben. Aha, dus als een vergelijk met bijvoorbeeld iets als boksen, waar je op gewicht wordt ingeschaald, is dit eigenlijk... Ja, ja. Ga ik toch weer vergelijken. Maar... En er zijn speciale keuringsartsen die dat dus doen. En op het moment dat je internationaal actief wordt, dus in Nederland word jij ook gekeurd. Mm-hmm. Op het moment dat jij internationaal actief wordt, zijn er nog 3 andere artsen uit verschillende landen die dus gaan kijken en zeggen, oké, die gaan een keer een wedstrijd van jou kijken. En die zeggen, nou, oké, ja, volgens mij klopt het. Ja. En zo word je uiteindelijk krijg je een vast een waardering, zeg maar zeggen, een puntenaantal. Oké, en dit is dan binnen het basketbal zo, maar jullie weten het natuurlijk heel terecht niet hoe dat in turnen zit of in een ander soort sporten. Is er Paralympisch turnen? Zijn er paraturnen? Weet ik niet. Ik denk dat er heel veel turners zijn die uiteindelijk Paralympische sport gaan doen. Ja, als ik het zo zie komen. Ja, precies. Ja, het ziet er doodeng uit. Barbara, een vraag voor jou. Want eigenlijk klinkt het alsof de balansfactor is dus heel belangrijk. Maar dat betekent dat er nog steeds nuanceverschillen of detailverschillen zijn in de beperking die mensen hebben. Is dat nou ingewikkeld als je met allerlei verschillende soorten handicaps in één team zit? Nou, binnen een team eigenlijk niet. Dat zorgt er ook voor dat iedereen dus de mogelijkheid heeft om samen te kunnen spelen. Want de coach moet eigenlijk gewoon de hele tijd rekenen. Oké, als ik die eraf haal en ik heb niet datzelfde aantal punten op de bank zitten, dan moet er dus misschien nog eentje af. Want die twee samen, dan kunnen die twee op de bank ook weer gewisseld worden. Ik denk dat bij basketbal best wel overzichtelijk is. Hoe zit het bij het skiën eigenlijk? Nou ja, bij skiën is het ook heel overzichtelijk. Ik denk dat skiën ook een hele goede sport is die heel begrijpelijk is. Je hebt gewoon 3 klasses. De slechtziende, de zittende en de staande categorie. En binnen die categorieën heb je nog wel subklasses. Alleen onderaan de streep, dus als je door de finish komt, zie je gewoon je aangepaste tijd. En weet je dus wie er heeft gewonnen. En dat is natuurlijk gewoon heel overzichtelijk. Mm-hmm. Binnen het zwemmen en binnen de atletiek zie je natuurlijk dat er soms in dezelfde race ook verschillende handicaps naast elkaar zitten. Maar hoe werkt dat dan? En wie krijgt er dan welke aftrek? En dat is soms best wel eens lastig. En dan heb je natuurlijk misschien wel 1000 meter finales. Ja, ja, omdat ja. er zoveel verschillende groepen zijn. En ik zag toevallig, afgelopen week was het wereldkampioenschap parazwemmen. En daar hebben ze dus voorafgaand aan de wedstrijden, gaven ze ook meteen een toelichting. Oké, welke klasse zitten er in deze wedstrijd en hoe werkt dat? Om het ook voor het publiek dus aantrekkelijker te maken en begrijpbaar. Ja, exact. Ook eigenlijk wel een hele goeie. Ja, dat is die toegankelijkheid verhogen toch ook weer. Om dat publiek samen te laten komen met de sporters. Jullie zijn beide later pas de parasport ingerold. Kan je omschrijven welke meerwaarde het sporten heeft gehad, Mark, met andere mensen die ook een beperking hebben? Nou, dat was voor mij in het begin wel heel erg belangrijk. Ik was militair. Ik was vrij sportief aangelegd, zou ik maar zeggen. Mm. En ik was 20, 21 toen ik gehandicapt raakte. En geen idee wat ik moest eigenlijk met mijn lijf. Mm-hmm. Ik moest dat allemaal opnieuw gaan ontdekken. En Precies. Ik ben vrij snel vanuit het revalidatiecentrum eigenlijk gaan sporten bij een lokaal basketbalclubje. En daar kom je inderdaad andere mensen tegen die ongeveer dezelfde handicap hebben. Ja, en misschien soms wel al verder in het proces zijn. Ja, juist. En dan heb ik het meer over, maar Hoe doe je bepaalde dingen? Hoe maak je het leven nou makkelijk eigenlijk? Mm. En dat leer je zoveel sneller dan. En helemaal op het moment, ik was nog geen jaar gehandicapt. Toen begon ik met trainen op Papendal. Nou, dan heb je mensen die daar trainen. Nou, onder andere Barbara toen. Die was al lang bezig met volledig sportbedrijven. Mm. Dus daar kan je zoveel van leren op zo'n moment. Ja. Hoe was dat voor jou, Barbara? Ja, eigenlijk een soort gelijke ervaring wel. Ik was 28 toen ik mijn ongeluk kreeg. Had daarvoor altijd heel veel gesport. Dus dacht wel, als ik nog maar kan sporten, dan komt het goed. Via de revalidatie inderdaad meerdere sporten geprobeerd. En basketbal was ook de sport die mij op dat moment het meest aantrok. En wat ook in de buurt was. Ja. Dus dat ben ik eigenlijk meteen gaan doen. En dan merk je inderdaad dat je veel sneller eigenlijk weer merkt, dit kan ik allemaal wel. En die doet dat. Hoe doe je dat? Dan kan ik dat ook. Mm. En dan gaat het dus eigenlijk het hele herstel of het hele weer opnieuw leren kennen en accepteren van je lijf, gaat eigenlijk veel sneller, omdat je gewoon veel makkelijker weer nieuwe dingen leert en jezelf eigen maakt. Ja. En je dus weer gewoon controle over je, regie over je leven neemt. Ja, en het lijkt mij ook best wel een warm bad om in een wereld terecht te komen waar dus iedereen ook mentaal al op allerlei verschillende hoogtes zit, waardoor je met elkaar ook kan praten, los van dat je fysiek natuurlijk lekker bezig bent. Dat je toch wat tegen wat meer begrip aanloopt. Ja. Ja, ga maar. Nou ja. Ja, nee. Want tegelijkertijd vond ik het ook best wel een dingetje, hoor. Ja. Om dan opeens in zo'n groep met gehandicapten te moeten zitten. Hoezo? Ik zit dan wel in een rolstoel. Maar ja. Ik heb toch ook mijn eigen vrienden en mijn eigen dingen. En ik hoef toch niet dat stempeltje op mijn voorhoofd dat ik dan bij die groep nu hoor. Hè? Ja, het is ik was motorrijder ook... hiervoor. Alsof, dan stak je ook je vinger op naar iedere motorrijder. Moet ik dan nu mijn vinger op gaan steken naar iedere persoon die in een rolstoel zit? Ja. Het heeft natuurlijk ze kreeg daar ook wel tegelijkertijd een beetje jeuk van. Ontzettende confrontatie. Ja, dat is het. Ja. Ik wou ongeveer hetzelfde gaan vertellen. In het begin is er ook nog een soort van... Dit ben ik nu. Ja, dat is ook confronterend misschien. Ik kom zo weer bij jullie terug, maar er is meer sport vandaag. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Want vanavond kan je je tv of je radio natuurlijk aanzetten voor de Champions League. PSV speelt vanavond in de voorronde tegen Sturm Graz. Let op, de aftrap is op het ongebruikelijke tijdstip van 20:30. En voor onze plaat van de dag gaan we dan ook naar Eindhoven, speciaal voor PSV. Kovacs met My Love. Babe, don't try to call. Sticking and a shawl just won't wait. I pray for you to fall. The spark has died and now you're just too of champagne. Kovacs and My Love. Dit is Vroeg van dinsdag 8 augustus. En vandaag beginnen in Ahoy de European Para Championships. Een groot Europees kampioenschap voor allerlei parasporten. 10 wel te verstaan. Het is voor het eerst dat het zo groot wordt aangepakt in Rotterdam. En dus heb ik het er tot 6 uur over met Mark van der Kuijlen, oud rolstoel basketbal international. Ja, het begint laat te worden voor me. Voor Nederland. En Barbara van Bergen, ook oud basketballer en paraskier nog steeds. Zit je te luisteren? Stel dan vooral nog even je laatste vragen in die NPO Radio 1 app. En het is wederom ook weer gewoon al gebeurd. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, Barbara, laat ik heel even bij jou weer beginnen. Want vandaag beginnen dus die Europese kampioenschappen. Maar laten we ook eens verder internationaal kijken. Want nou werd bijvoorbeeld het Nederlands mannenbasketbalteam, de vrouwen wonnen trouwens, op het WK in juni nog verslagen door Iran. Laat dat zien dat parasporten zich niet alleen beperken tot die westerse / rijke wereld. Is het wereldwijd wel een serieus te nemen ontwikkeling? Ja, je ziet natuurlijk wel dat in een hoop minder ontwikkelde landen dat daar de sport ook achter blijft. Ja. En dat is natuurlijk vooral infrastructuur, geld. Sorry, ik heb een beetje kriebeltje in mijn keel. En het is gewoon lastig voor die landen om dan dus ook uit het land te komen om wedstrijden ergens anders te doen. Ja, Iran is ook heel erg veranderd natuurlijk de laatste jaren. Dus dat is misschien niet, voor vrouwensporten, niet het beste voorbeeld. Maar zie jij verbeteringen, Mark, wereldwijd? Ja, er zijn wereldwijd zijn er verbeteringen. Want het wordt uiteindelijk voor iedereen makkelijker om dit te doen. Mm-hmm. Als je het over specifiek Iran hebt in dit geval, is het natuurlijk misschien is de infrastructuur minder. Alleen hebben zij gewoon een hele talentvolle groep. En dat hebben zij eigenlijk al best wel lang stiekem. Ja, ja. Dus zij presteren ook al best wel lang op een hoog niveau. Mm-hmm. De grap is inderdaad, als je dan gaat kijken, dat heeft me toen heel erg verbaasd. Wij rijden in Nederland, het Nederlands basketbalherenteam rijdt allemaal in rolstoelen. Nou, die zijn niet te betalen. En verliezen wederom van Iran, die inderdaad niet in die hypermoderne stoelen rijden. Dus het is gewoon echt een hele talentvolle groep. En je moet misschien ook niet vergeten dat de meeste van de jongens die uitkomen voor Iran niet meer per se daar wonen, maar gewoon voor internationale clubs in Italië, Spanje, Frankrijk spelen. Overal ter wereld spelen. Maar goed, dat zegt net als ook de Nederlandse heren trouwens. Ja, ja, net als de Nederlandse heren. Maar dat zegt wel degelijk dat de competitie misschien, we hebben het nu specifiek over basketbal, inmiddels wel zo sterk is wereldwijd dat je die internationale carrière ook kan maken, Barbara. Ja, basketbal is daar natuurlijk een heel goed voorbeeld van. Ja. Er zijn zoveel sterke clubs, zeker in Europa. Daar zie je gewoon heel veel spelers van allerlei nationaal teams naartoe vertrekken. Om daar gedurende het seizoen de wedstrijden te spelen voor de club. Mm. En dat is natuurlijk een mooie ontwikkeling, dat het op die manier kan. En dat je dus inderdaad ervoor betaald wordt. En dat er onderdak is geregeld. En dat je natuurlijk eigenlijk met elkaar ook de sport nog naar een hoger niveau tilt. Ja, want hallo zeg, ik vind dat het zeg maar bij topsporters überhaupt al een totale dagtaak is natuurlijk. Daarom is het ook je werk op zo'n moment. Maar ik heb, als ik jullie nu zo heb gehoord, wel het idee dat er bij jullie misschien nog wel meer werk in zit. Omdat je dus ook zo bezig moet met je apparatuur bijhouden. Je moet überhaupt weten waar je het moet halen. De weg ernaartoe is misschien tijdrovender. Ik denk dat je daarin een beetje een onderscheid moet maken. Kijk, een BMX'er, die heeft ook zijn materiaal wat hij moet onderhouden. Precies. Toernooien zijn er ook gewoon, gaat er een mechanicien mee. Die onderhoudt mijn stoel op het moment dat wij klaar zijn met de wedstrijd. Ja, die controleert de bandenspanning, die doet alles netjes in de olie zetten. Bij wielrennen ook natuurlijk. Bij wielrennen is het altijd hetzelfde. Je moet denk ik daarnaast ook nog een keer het verschil maken tussen een professionele parasporter. Dus die weet de weg en die krijgt zijn stoel aangeboden, bijvoorbeeld door een importeur. Naast een breedte sporter die daar inderdaad zelf achteraan moet. Ja. Ja. Maar laten we wel het verschil maken dat niet, of duidelijk maken dat niet elke parasporter zijn stoel aangeboden krijgt. Nee. Dat is ook weer zo. Er zijn natuurlijk nog, ik moet ook gewoon mijn spullen gewoon nog lekker zelf betalen. En natuurlijk heb je ingangen bij mensen en bedrijven die je kunnen helpen met dergelijke aanpassingen op maat. Maar wij hebben ook te maken met dat, bij de parasport is er eigenlijk geen startgeld en geen prijzengeld. Over het algemeen te verdienen, met een uitzondering her en der natuurlijk. Bijvoorbeeld tennis, denk ik. Ja. Maar dat betekent dat heel veel paratopsporters misschien alsnog daar heel veel werk naast moeten doen. Of heel veel er een baan naast hebben. Ja. Een aantal, ja, dat denk ik ook, ja. Ja, ja, dat klopt. Barbara, het is in Rotterdam, jouw stadje. Ja. Ja, hoe trots ben je dat zij het vanaf vandaag allemaal gaan organiseren? Ja, mega trots. Ik ben ook vanaf het begin af aan heb ik wel contact gehad met een aantal gasten van de organisatie. Van joh, hoe tof is dit? Wat gaan we allemaal doen? En laat me weten als ik ergens bij kan helpen. Nou, er zijn genoeg partijen in Rotterdam natuurlijk die zich met sport bezighouden. En die zich daar ook tegenaan hebben bemoeid en mee hebben gewerkt. Ja, en ik heb gisteren eventjes naar de opening te kijken. Ja, dat was toch wel echt een mooi spektakel wat ze hebben neergezet. Mm. En niet alleen voor de mensen die daar aanwezig waren, maar je kan ze gewoon ook allemaal gewoon thuis volgen. Dus dat is natuurlijk te gek. Het wordt niet alleen in Ahoy georganiseerd, maar ook op een aantal plekken in de stad. Oh joh, neem lekker de stad over gewoon. Precies. Nou, hoe tof is het dat straks de finale van de tennis op het Schouwburgplein midden in het centrum wordt gehouden. Ja, zodat iedereen dus gewoon die daar langs loopt kan komen kijken. Is er een dak op voor het geval toch weer rot weer wordt? Nou, ik heb geen idee. Maar ja, met dit weer weet je het niet. Hè? Maar het is spannend. Ik hoop dat het allemaal droog blijft en dat het goed gaat komen. Maar goed, bij de tennis zijn ze ook gewend om af en toe even te moeten wachten voor een buitje. Hè? Dat zien we op Wimbledon of zo natuurlijk ook vaak genoeg voorbij komen. Maar dat zijn natuurlijk de gekke dingen. Ja, dat een hele stad. En die plekken buiten, zeg maar, in de stad, die zijn ook gewoon gratis toegankelijk. Dus als jij toevallig daar langs loopt of zegt van joh, ik wil graag sport kijken, dan ben je van harte welkom. Nou, en er is nogal wat te zien, zeg. 1500 sporters komen daar alleen al. Ja. Barbara, ik heb begrepen dat jij ook een beetje zou uitzoeken wie zijn nou echt de blikvangers. Wat zijn waar staan de schijnwerpers op dit toernooi? Ja, ik moet zeggen dat er op de website van de European Para Championship stonden er eigenlijk geen deelnemers. Oh. Maar ik weet natuurlijk wel uit eigen geheugen wie er voor Nederland natuurlijk heel interessant gaan kunnen zijn. We hebben natuurlijk, bij basketbal weten we natuurlijk dat de dames die gaan wederom voor goud. Die hebben natuurlijk al het goud gewonnen op de Paralympische Spelen, op het WK en op het EK ook al eerder. Basketbal, dus zijn we dan weer. Ja, basketbal. Maar de heren, die gaan ook echt heel goed. Want ze hebben op het WK natuurlijk ook laten zien waartoe ze in staat zijn. Maar bij de tennis hebben we natuurlijk de onverslagen Diede de Groot. Die is er ook gewoon bij. Die is er ook gewoon bij. En dan hebben we ook nog twee jonge gasten, Niels. Die hebben eigenlijk het stokje overgenomen van de oudere garde. Die is gestopt internationaal. En die winnen eigenlijk ook heel veel wedstrijden. Hmm. Bij het wielrennen hebben we... Ik weet eigenlijk niet of Jetse Plats ook mee gaat doen. Dat is natuurlijk de grootste kampioen binnen het handbiken die we hebben. Maar ik weet dat Tim de Vries bijvoorbeeld wel ook aanwezig is. En die heeft ook toch al... wel een aantal medailles gewonnen. Bij het bordje hebben we voor Nederland ook een aantal goede deelnemers. Dus dat is zeker een sport die je natuurlijk eigenlijk nooit ziet, maar die misschien best wel interessant is om te gaan kijken, want er komt best wel wat bij. Kijken. Ze moeten daar. Ja, wat zei je nou? Welke sport? Bordje. Bordje. Is dat heel erg? Ik heb er ook nog nooit van gehoord, hè? Nee, zeker niet. Het is eigenlijk... Mark, hoe kunnen we dat het beste omschrijven? Ik vind een vorm van jeu de boule een beetje denigreren, denk ik. Ja. Betank. Maar ja, dat... Ja. Het is het natuurlijk als je dan een toch de vergelijking moet maken... Gaan we weer. Ja, gaan we weer. Ja. Zouden we van weg blijven? Er wel een beetje een beeld bij. Ja. Wat het zijn hele spastische mensen over het algemeen. Dus die zijn echt lichamelijk heel zwaar aangedaan. En wat die dus voor... wat die dus voor sport spelen, het boccia, is het soort van jeu de boule, zeg maar. Hè? Dus je moet een bal zo dicht mogelijk bij een andere bal gooien. Maar het grappige is dus dat je zo zwaar fysiek bent aangedaan en dat je dan een sport gaat spelen waar het over millimeters gaat. Ja. Dat is en de hoogste concentratiegraad die je nodig hebt. Ik kan het zeggen. Ja, en nou ben ik ook nog eens geen arts, maar ik kan me juist voorstellen dat dit dan ultiem zo'n sport is die dus heel erg goed is om dan te doen. He, je moet je lijf zo ontzettend gebruiken. Ik ben net zoveel arts als jij, maar ik kan het me ook voorstellen. Ja, ja. Mark, jij zei net tussendoor ook even, je kan gratis naar bepaalde plekken, maar het toernooi zelf is eigenlijk ook helemaal niet zo heel duur. Nee, je koopt een dagkaart voor Ahoy voor €7,50. Ja. Waarin je de hele dag verschillende sporten ook kan kijken die dan binnen in Ahoy plaatsvinden. Naast alle side-events die er zijn, clinics die je kan volgen. Dus om zelf de sport ook te proberen. Dat soort dingen, ja. Ja. Barbara, hoe belangrijk is het dat we allemaal gaan kijken, dat we het gaan volgen? Ja, heel belangrijk natuurlijk. Ga onze Nederlanders in ieder geval aanmoedigen. Die verdienen het natuurlijk om dat ticket voor Parijs alvast binnen te slepen. En ervaar inderdaad ook soms zelf eens hoe het is. Want volgens mij kun je her en der in de stad ook diverse sporten zelf proberen. Ik las ook dat er zelfs, en dat is eventjes buiten de EPC om, maar in Den Haag zelfs is er ook een WK zeilen. En daar kan je ook zeilen proberen. Dus dat is natuurlijk ook te gek. De komende weken. Dus eigenlijk wordt heel Nederland gewoon overspoeld week met parasporten. Ja, precies. Oh, dat is voor een lui mens als mij heel confronterend. Nou, ik zou je ook voorstellen. Ga lekker kijken. Dan kan je gewoon op je stoeltje zitten. Ja, ik kan moeilijk nee zeggen. Het is zittend sporten. Ja, dat is ook. Dat is jouw ding. Misschien is rolstoelbasketbal toch nog een ding voor mij. Mark, jullie zitten inmiddels al, nou, wat is het, 20 jaar. Je bent er al even uit dan, maar je hebt nog wel heel veel affiniteit met de sport. Is er nou echt veel veranderd de laatste 20 jaar? Als het dus gaat over toegankelijkheid, ook al is daar nog uitdaging, zijn er wel degelijk verbeteringen? Jazeker, ja. Ja, en dat heeft ook weer misschien te maken met de bekendheid. Dus inderdaad, en sowieso de ontwikkelingen binnen de samenleving, waarin mensen een inclusievere samenleving willen, hoort dit er gewoon bij. En daarbij zijn we het geloof ik met z'n allen erover eens dat sporten gewoon heel erg gezond is. Ja. En helemaal als je al beperkt bent, dus niet alle mobiliteit hebt die een valide mens wel heeft, dat je dan moet gaan sporten. Dus er zijn ook veel meer sportclubs die inderdaad een programma aanbieden op gebied van aangepast sporten. Kunnen we het ook als een oproep beschouwen, toch ook weer aan gemeentes en verschillende sportclubs om hier meer open voor te staan? En dus misschien om het in ieder geval in kaart te gaan brengen op dit moment. En waar nodig te gaan sturen. Ja. Ja, en misschien ook net niet die vraag meer te stellen van waar heb je dat kussen dan voor nodig? Ja, dat zou ook heel erg handig zijn. Hey Barbara, voor nu heb je misschien voor het laatst nog even de tip waar we het net eigenlijk ook al over hadden. Welke route kan je nou het beste op als je jong bent of niet jong bent en denkt, shit, ik wil eigenlijk ook sporten en aan de bak. Maar waar moet ik beginnen? Ik denk dat de website van Uniek Sporten op dit moment misschien wel de meest handige tool is om te gebruiken. Iedereen zit toch online. Ja. Als je in een revalidatiecentrum terechtkomt, dan heb je daar natuurlijk je ingangen en maak daar ook daadwerkelijk gebruik van. En wat ik eigenlijk iedereen wil meegeven, kijk, Mark en ik zijn natuurlijk hebben ons bekkie bij ons en we regelen onze zaakjes wel. Maar als je wat rustiger bent, wat introverter, laat je niet zomaar afschepen de eerste keer. Maar hou vol en zorg ervoor dat jij krijgt waar je waar je gewoon blij van wordt. En zorg ervoor dat je dus op die manier kan gaan sporten. Ja, ja, en ga verschillende sporten proberen. Ja. Er zijn heel veel zeker mogelijkheden. Dus ja, als je bij het rolstoelbasketbal denkt, nou, ik weet niet waar die gasten het over hadden. Saai. Ik vind het niks. Ja. Ga dan tennissen. Ga atletieken. Ja. Ja, laten we ook hopen dat die ga ook lukt. Hè? Dat je niet tegen de hobbel aanloopt. Dat je daar dan eerst 20 kilometer voor moet rijden. Maar goed, fijn voor deze oproep. Ik wil jullie allebei heel erg bedanken. Ik wil jullie ook vooral heel veel plezier wensen de komende dagen. Ik neem aan dat jullie gaan kijken, misschien wel verslag gaan doen, misschien wel overal lezingen gaan geven. Het lijken me drukke, maar hele inspirerende en leuke dagen. Dankjewel Mark van de Kuilen en Barbara van Bergen. Allebei oud-internationals, tenminste oud zeg ik wel. Maar Barbara die is gewoon nog steeds op de ski te vinden. Fijne dag allebei. Dankjewel, jij ook. Ja, dankjewel. Dankjewel, jij ook. Dit was vroeg alweer van 8 augustus. Je kan het programma terugluisteren. Dat kan je in een podcastvorm doen. Morgen zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast. En de ochtend gaat verder met het NOS-journaal van alweer 6 uur. Zo snel gaat het. NPO Radio 1.